pieniądze, ale wiem też, że najbardziej opłaca się poczekać. PPK. Zostałeś? Zyskałeś. PPK. Ja zostaję. Kampania grupy PFR i Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 30 kwietnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jeszcze dziś rząd prześle do Brukseli krajowy plan odbudowy, szczegóły w relacji naszej reporterki. 4 osoby zostały oskarżone w związku z pożarem Escape Roomu, w którym zginęło 5 nastolatek. Rosyjski urząd wpisał regionalne sztaby Aleksieja Nawalnego na listę organizacji terrorystycznych. Rząd dziś przyjmie i prześle do Komisji Europejskiej Krajowy Plan Odbudowy. Mimo przesłania dokumentu do Brukseli, prace nad nim będą trwały. Poinformował o tym wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Konferencję śledziła nasza reporterka Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, z czego wynika taka decyzja rządzących? Komisja Europejska wyznaczyła termin przesłania przez kraje członkowskie krajowych planów odbudowy na 30 kwietnia. To oznacza, że Bruksela powinna je dostać dziś do północy. Polska zapowiadała, że dotrzyma tego terminu, ale Ursula von der Leyen mówiła, że doda kolejne 2 tygodnie na złożenie dokumentów, bo plany odbudowy dostarczyła tylko część krajów. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda mówił, że dziś złożymy do Brukseli dokument roboczo, a dodatkowy czas zostanie wykorzystany na dopracowanie naszego KPO. My dzisiaj ten dokument składamy nieformalnie, ale dajemy sobie szansę jeszcze na dyskusję i dialog techniczny z Komisją Europejską. Dopracujemy ten dokument na poziomie właśnie rząd, Komisja Europejska, ale dzisiaj też cały prześlemy nieformalnie do Komisji, żeby była już ta ostateczna wersja po przyjęciu przez Radę Ministrów, z takim upoważnieniem, że minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego będzie posiadał mandat do korekt w dokumencie wynikający właśnie z tego dialogu technicznego. Dziś po posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu został powołany zespół roboczy, który będzie kontynuował pracę nad Krajowym Planem Odbudowy. W Sejmie głosowanie nad projektem o zwiększeniu zasobów własnych Unii Europejskiej, którego przyjęcie także jest warunkiem uruchomienia środków z Europejskiego Planu Odbudowy, będzie 4 maja. Z funduszu Polska ma dostać 24 miliardy euro w formie dotacji i 34 miliardy w formie nisko oprocentowanych pożyczek. Aneta Pawłowska-Krać, dziękuję za relację. Od 10 maja osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności będą miały pierwszeństwo szczepień w punktach szczepień powszechnych. Taka osoba wraz z opiekunem nie będzie musiała umawiać się na termin, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Szczepień spotkał się dziś z osobami reprezentującymi środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunami. Do Sądu Okręgowego w Koszalinie trafił akt oskarżenia w sprawie pożaru w Escape Roomie, w którym zginęło 5 nastolatek. Oskarżone są 4 osoby. Organizator tzw. pokoju zagadek, jego matka i babka odpowiedzą za nieumyślne spowodowanie śmierci nastolatek przez szereg celowych zaniechań, mówi Ryszard Gąsiorowski, rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie. Lekceważenie podstawowych obowiązków polegało głównie na nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Nie poinformowano służb, które zajmują się badaniem stanu bezpieczeństwa. Nie stworzono żadnych dróg ewakuacji. Nagromadzono materiały łatwopalne. Zdecydowano się na to, aby jedynym źródłem ogrzewania budynku stały się przenośne piecyki gazowe zasilane z butli. 4 z oskarżonych, pracownik Escape Roomu, stanie przed sądem pod zarzutem nieudzielenia pomocy nastolatkom. Nie zrobił niczego, co leżało w jego możliwościach zdaniem prokuratury, aby uratować zmarłe pokrzywdzone. Nie próbował w ogóle stłumić ognia, użyć gaśnic, które były w tym obiekcie. Nie wzywał pomocy ze strony służb. Wszystkim oskarżonym grozi do 8 lat więzienia. Rosyjska Agencja Kontroli Finansowej wpisała tzw. regionalne sztaby Aleksieja Nawalnego na listę organizacji ekstremistycznych i terrorystycznych. Konsekwencją znalezienia się w takim rejestrze jest blokada kont i kart płatniczych. Bliski współpracownik Aleksieja Nawalnego, Leonid Wołkow, poinformował, że formalnie nie istnieje taka organizacja jak Ruch Społeczny Regionalny Sztaby. Według jego słów to tylko nazwa wykorzystywana przez osoby, które w różnych regionach Rosji współpracują z Aleksiejem Nawalnym. Niezależny portal Meduza przypomniał, że oprócz wpisania regionalnych sztabów na listę organizacji ekstremistycznych i terrorystycznych przez Rosfinmonitoring, moskiewska prokuratura chce sądowego uznania wszystkich organizacji związanych z Aleksiejem Nawalnym za niebezpieczne dla państwa. Jeśli tak się stanie, to każda osoba pracująca, współpracująca, a nawet wspominająca publicznie o organizacji uznanej za ekstremistyczną, może trafić do łagru.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Teraz po godzinie 15. Pakiet dobrych wiadomości teraz dla Państwa. Rośnie liczba zaszczepionych, spada liczba zakażeń. To dobry trend, trzeba przyznać, bo dzięki niemu można luzować obostrzenia. Minionej doby potwierdzono prawie 6800 nowych zakażeń, a Ministerstwo Zdrowia opiera się na wskaźnikach zakażeń. Dla Polski wynosi on obecnie ponad 18,5 na 100 tysięcy osób. Takie informacje przekazuje rzecznik ministerstwa. Wojciech Andrusiewicz dodaje, że w 10 województwach ten wskaźnik jest poniżej 20, a najtrudniejsza sytuacja panuje w 3 regionach. Te województwa, w których mamy najwyższy poziom zakażeń, to jest województwo śląskie 25,2, województwo dolnośląskie 24,6 zakażeń na 100 tysięcy i województwo opolskie 24,4 zakażeń na 100 tysięcy. Ale mamy też województwo podkarpackie, które jako jedyne w kraju zeszło już poniżej poziomu 10 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Śląskie, dolnośląskie i opolskie, wysyłamy Państwu mnóstwo pozdrowienia i dużo ciepła, aby jak najszybciej udało się zejść poniżej ten wskaźnik 20. Wtedy na pewno sytuacja w regionie się, czy w regionach się poprawi. Spada liczba hospitalizowanych. Od wczoraj ubyło ich prawie 1200. Rzecznik ministerstwa zwraca jednak uwagę, proszę Państwa, że ci, którzy przebywają wciąż w szpitalach, no niestety są w ciężkim stanie. Tydzień do tygodnia ten trend spadkowy, jeżeli mamy wysoki w zakresie zakażeń, jeżeli nawet mamy wyższy w zakresie hospitalizacji, to ten trend spadkowy nie jest taki wysoki w zakresie obłożenia łóżek respiratorowych. Więc to nadal jest apel o to, by na siebie uważać. Obyśmy w tę majówkę rozumu nie stracili. W większości w domach ją oczywiście spędzimy nie tylko przez pogodę, która ma być nie najlepsza, ale także jeszcze przez obowiązujące obostrzenia. Później będzie nieco lepiej, więc musimy się, proszę Państwa, wspólnie trzymać, by pod koniec maja już móc w zupełności powiedzieć, że gospodarka jest otwarta. Wojciech Andrusiewicz dodaje, że obecnie w Polsce dominuje brytyjska odmiana koronawirusa. Chmury, której maści Bóg jest bez matury. Rajchu na czarno. W wielu kwestiach zielony, czasem tak zawstydzony, aż biało-czerwony. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Biel, modla i chorza, reszta odcieni na dno chaza po owoce noża. United Colors of Armageddon. Dzielimy ojcowiznę koloru miedzą. Odznaczeni orderem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Uchodźcą jestem, zmuszony uchodzić jestem za kogoś, kim nie jestem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. piękna pogoda, piękne słońce dzisiaj w Warszawie. Maturzyści kończą szkołę w całym kraju. Muszę Państwu powiedzieć, że nie wiem, czy zazdroszczę, czy współczuję, bo te za chwilę się okaże 2 lata szkolne ostatnie. To był trudny czas, czas nauki zdalnej. No, jeśli to w ogóle była nauka, ale myślę, że wielu maturzystów ma plan na siebie i wie, co chce w życiu robić i musiało przyłożyć się do tego egzaminu. Jaki on będzie, tego dowiemy się już od wtorku, bo wtedy ruszają matury. Pytam Państwa, pytamy dzisiaj Państwa wspólnie o wspomnienia z egzaminów maturalnych, o tematy, o to, jak przeżywało się ten czas. Dziękujemy za telefony, oto kilka z nich. Ja zdawałam maturę w 1994 roku, czyli jeszcze w ubiegłym stuleciu. Przyjeżdżając na maturę pod szkołę, okazało się, że jest strajk nauczycieli i matura jest odwołana. Mieliśmy taką dosyć stresową sytuację, pamiętamy to, ale wspomina się pozytywnie. Ja miałam 45 lat, jak zdawałam maturę i ucząc się na maturę z pisemną z historii, przeglądając tam książki, akurat kartkowałam, że był Władysław Gomułka i z jednym z tematów na maturze był temat władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy Władysław Gomułka i pisałam na ten temat. Dzisiaj można się uśmiać z tych tematów, a Państwo mają swoje propozycje, nie propozycje, tylko czy pamiętają Państwo te tematy? 2 2 7 3, czekamy dzisiaj na telefony. Może być polski, może być historia, matematyka, jeśli mieli Państwo problem z rozwiązaniem jakiegoś zadania i wciąż go pamiętają, to śmiało posłuchamy i podzielimy się ze słuchaczami dzisiaj do 18. Na stoliku w Brukseli leżą miliardy euro dla Polski. O tym za chwilę Państwu powiemy, bo Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Odbudowy. Ten już w drodze do Brukseli. Tam będzie rozpatrywany. Polski rząd będzie miał jeszcze kilka dni na to, żeby przyjrzeć się i ewentualnie jakieś poprawki wprowadzić. No, wielkie pieniądze, proszę Państwa. Szef Amazona, Jeff Bezos, zapytany jakiś czas temu o to, czego powinniśmy uczyć nasze dzieci, jak powinna wyglądać nauka. Mówi coś takiego, że wszystko zastąpią komputery, wszystko zastąpią roboty. Musimy uczyć dzieci nazywać emocje. A to piękne. Skoro szef Amazona w czasie pandemii wzbogacił się o 24 miliardy dolarów, to można powiedzieć, jak ja bym teraz te emocje opisał? No, euforia, euforia. Nie powiem, że zazdrościmy, ale by się przydało tam odrobinę. Ale proszę Państwa, my spojrzymy dzisiaj w niebo. Czy pogoda dla bogaczy będzie? Mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie i lubelskie. O tak, słońce od czasu do czasu zza chmur wygląda. Temperatura bardzo przyzwoita, w Kielcach nawet 18 stopni. W pozostałych częściach naszego kraju ciepło, ale pochmurno. W Katowicach 18, w Krakowie też około 18 stopni. Najchłodniej dzisiaj na Pomorzu i zachodnim Pomorzu, w Gdańsku, Koszalinie i Szczecinie tylko 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Od czego mamy zacząć? Noce już nie mogę spać, ludzie się tłumaczą, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok, nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Dobry mierzy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobry mierzy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność, już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok, niebo spowija mrok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd, wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje dobry mierzy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobry mierzy wywiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Karol Gnat. She's blood, flesh and bone. Now tops of silicone. She's touch, smell, sight, taste and sound. Somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. Thank you. to speak to me. I freeze immediately, 'cause what she says sounds so unreal. 'Cause somehow I can't believe that anything should happen. I know where I belong and nothing's gonna happen. Dwadzieścia dwie minuty i będzie godzina 16. Weekend majówkowy to już, proszę Państwa, teraz, jutro i pojutrze, ale możemy się umówić, że ono rozpoczął się już dzisiaj, w ostatni dzień kwietnia. Dlaczego ten dzień jest taki ważny, o tym za chwilę, ale jeszcze chcę nawiązać do Państwa telefonów. 2 2 7 3. Jak Państwo wspominają swoje egzaminy maturalne? Doskonale pamiętam tematy z obrony pracy dyplomowej. Wychodząc do technikum, też miałem wcześniej pracę dyplomową. To z tego dużo lepiej pamiętam niż w maturę. Ogólnie byliśmy takim rocznikiem, że słuchaliśmy wszyscy na przykład wtedy muzyki typu Iron Maiden, Metallica, Marillion, tego typu. Przed samą maturą ustną z biologii moja mama, chcąc mi tak trochę dodać otuchy, spytała, z czego chciałabym dostać pytania. Ja powiedziałam, że pierwsze może być z człowieka, drugie może być na temat genetyki, a trzecie to wszystko jedno. I proszę sobie wyobrazić, że dostałam pierwsze na temat układu odpornościowego człowieka, drugie na temat kwasów nukleinowych i trzecie z ekologii, o której nie miałam pojęcia. Dlatego życzę wszystkim maturzystom, żeby uważali, czego sobie życzą. I jak pani to wszystko zapamiętała? A rzeczywiście to jest bardzo dobra uwaga, bo chciałem także państwa poprosić o jakieś rekomendacje, wsparcie tych, którzy od wtorku będą przystępowali do egzaminów maturalnych, o dobre słowo, o to, jak się przygotować. Właśnie, trzeba uważać na to, czego sobie człowiek życzy, bo a nuż się okaże, że to się trafi na egzaminie, a my do tego się nie przygotowaliśmy wtedy. Wymówki nie wchodzą w ogóle w grę. To teraz wracamy do 30 kwietnia. Dlaczego to takie ważne nie tylko dla maturzystów, którzy kończą szkołę, ale także dla nas wszystkich mieszkańców Unii Europejskiej, bo do dzisiaj stolice europejskie miały czas na to, by przedstawić Komisji Europejskiej swoje krajowe plany odbudowy po pandemii. Jak wrócić na te dobrze rozwinięte tory naszych gospodarek? Sięgnę po dobre słowo do Mariusza Pieśniewskiego, który jest razem z nami. Mariuszu, witaj. Dzień dobry. Do dzisiaj także Warszawa miała czas na przesłanie tego dokumentu. Wiemy, że jest jeszcze kilka dni na to, żeby nad nim popracować. To ten czas specjalnie dany przez Ursulę von der Leyen, ale o jakie pieniądze chodzi? Jakie miliardy euro leżą na stoliku w Brukseli? To zarówno patrząc oczami budżetu domowego, takiego naszego codziennego, ale także budżetu państwa, to ogromne kwoty, bo w ciągu 7 lat Polska może liczyć z funduszu odbudowy na ponad 23 miliardy euro w formie dotacji i ponad 34 miliardy w formie pożyczek. Ten krajowy plan odbudowy jeszcze dziś zostanie wysłany do Komisji Europejskiej i jak mówią eksperci, już wkrótce te środki będą do dyspozycji Polski, tak wyjaśniał profesor Henryk Wnorowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Jest to perspektywa 2021-2027, czyli pierwsze pieniądze, realnie można już ich pewnie będzie oczekiwać na przełomie roku 2021 i 2022. No generalnie to jest paliwo na najbliższe 7 lat, które będzie zasilało naszą gospodarkę. Ale do końca jeszcze dziś przed południem rząd rozmawiał z samorządami na temat sposobu wykorzystania unijnej pomocy i nadal były zdania rozbieżne. Prezydent Sopotu i przedstawiciel zarządu Związku Miast Polskich Jacek Karnowski mówił, że nie jest wciąż usatysfakcjonowany założeniami KPO. Jest to perspektywa 2021-2027, czyli... No właśnie, wspominał także o tym, że te środki są dysponowane w większym stopniu, jeśli chodzi o dotacje do tych celów ogólnopolskich, a w formie pożyczek do celów tych, które zaplanowały sobie samorządy. I to między innymi na to zwracali uwagę samorządowcy. No ale jak wyjaśniał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda, ta niezagospodarowana była właśnie ta część tej unijnej pomocy, która dotyczy formy pożyczek i za które odpowiedzialność bierze państwo i właśnie dlatego w taki sposób potoczyła się dalej ta rozmowa. Wszelkie nowe zadania, które pojawiały się i były pewnego rodzaju propozycją ze strony samorządowej, no one mogły znaleźć w większości uznanie w tej części pożyczkowej, która w całości nie była zagospodarowana. Oczywiście część rzeczy, jak chociażby szpitale powiatowe, ono jest ujęte w części dotacyjnej, nawet 700 milionów euro. Natomiast część rzeczy rzeczywiście jest w części pożyczkowej. Wiceminister zaznaczył, że w ciągu najbliższych 2 tygodni Polska będzie jeszcze mogła składać do tego projektu swoje poprawki. Nadal dyskusja na ten temat nie jest zakończona. To widać także po stronie politycznej. Różne ugrupowania mają wiele uwag i własnych pomysłów na temat zagospodarowania tych środków. Tak mówił m.in. dziś w Trójce prezes Rady Naczelnej PSL, poseł Marek Sawicki. Przede wszystkim chcemy, żeby 10% z tych środków poszło na rolnictwo. Jest jakaś poprawa, chcemy sprawdzić, czy rzeczywiście to, co było z nami negocjowane, jest zapisane, bo pierwotnie było zaledwie 1%. Na wróble ćwierkają, że spór, czy w Sejmie poprzeć Krajowy Plan Odbudowy, nie wygasł, ale nie będzie toczył się długo, bo już we wtorek Sejm ma głosować nad projektem ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej. Wszystko na to wskazuje, że długi majowy weekend może być weekendem długich rozmów na ten temat. A jeżeli państwo chcieliby zapoznać się z tym dokumentem, jest on dostępny już na stronach internetowych kancelarii. Wystarczy wejść na stronę gov.pl/web/plan-odbudowy i tam cały dokument już dostępny z wyjaśnieniami tej części grantowej, ale także tej części pożyczkowej. Mariusz Pieśniewski, gdyby zdawał ustny WOS, to dostałby 5. Bez dyskusji. Mariuszu, pamiętasz swoją maturę? Tak, pamiętam tylko, że było z pewnością cieplej niż dzisiaj. Zdawałem z języka polskiego, zdaje się, interpretowałem wiersz Wisławy Szymborskiej i to do dziś mi się przydaje, jeśli chodzi o interpretację różnych wypowiedzi politycznych. No, a że było cieplej wtedy, to wtedy po maturze chodziliśmy nie na kremówki, ale na lody, pamiętam. Mariuszu, dzięki piękne za te informacje. Wierszem nie relacjonowałeś, ale rzeczywiście było to bardzo płynne i kompletne. Mariusz Pieśniewicz. Kłaniam się nisko. Dziękuję, Mariuszu. Let's fool around. Just końcówka kwietnia to także ostatni dzwonek na rozliczenie się z fiskusem. Kto zapomniał? Ręka do góry, tylko proszę nie puszczać kierownicy. Bardzo Państwo to proszę. Tak, ostatni dzień na złożenie oświadczenia PIT. Stare papierowe metody odeszły już dawno do lamusa, bo PIT składamy teraz głównie przez internet na stronie www.podatki.gov.pl. Czy są osoby, które z rozliczeniem z Urzędem Skarbowym czekają do ostatniej chwili? A może kogoś po prostu przerosło korzystanie z tego e-PIT-u? O to dzisiaj pytał nasz reporter Józef Niewiarowski. Dzisiaj ostatni dzień na złożenie PIT-u. Udało się już paniom? Tak, z pomocą się udało, bo my nie jestem. Ja nie jestem Polka, ja Ukrainka i tak bardzo niedobrze wiedzę co i jak. To mnie kolega to wszystko załatwił przez elektronicznie. Rozliczyli już panowie? Nie, ja się nie rozliczyłem. I co będziesz robił teraz? Nie wiadomo właśnie, co zaraz. Co zaraz? Ja rozliczyłem, no moja księgowa rozliczyła już. Bardzo łatwe. Zazwyczaj składam online i myślę, że każdy sobie jest w stanie z tym poradzić. To już drugi rok, nie? Odkąd się można rozliczać elektronicznie, więc PIT przygotowuje Urząd Skarbowy, więc to tylko kwestia akceptacji w systemie. Nacisnąć guzik, zaakceptować ewentualnie. A przekazał pan na coś procent? Tak, na organizację pożytku publicznego, z którą współpracuję. Znaczy generalnie ja jestem studentem, to u mnie to mój tata mnie rozliczał i przez internet. Tak. Ale rodziców? Tak, rodziców przez internet rozliczałem. Moja mama miała problem, bo rozliczała się wspólnie z małżonkiem, no i to było bardziej skomplikowane, jeżeli się trzeba wprowadzić korektę, ale tam dzwoniła na infolinię, dowiadywała się, więc jakby w miarę to sprawnie poszło. No. Córka mnie rozliczyła. Pani nie mogła, bo się pani bała, że coś się nie udaje? No, zawsze papierowo, no zaczęła od kilku lat mnie rozlicza. Rozliczała pani w poprzednich latach? Rozliczałam. Ciężko było to wszystko policzyć? Nie, dlatego, że mam biuro księgowe i oni się tym zajmowali, więc mnie nie kosztowało to żadnego wysiłku. Jak w zeszłych latach, też było tak prosto? Przez aplikacje takie, które samym można było się rozliczać raczej. Albo znajoma księgowa. No ale już raczej się odchodzi od takich starszych metod rozliczania. Internetowo konwencjonalnych. Wie pan, łatwiej, bo nie trzeba liczyć tego, co się ma. Lenistwo przemawia za tym. Ale jest to wygodne. Właśnie, fajnie, bo w internecie może sobie doczytać, o co chodzi z niektórymi sprawami. No i wszystkie PIT-y się już tam znajdują, czekają na ciebie. Nie, to jest tak proste. Zresztą wie pan, ja jestem emerytem, to jest wszystko gotowe. Tam po prostu trzeba tylko właśnie kliknąć. A nawet jakbym nie kliknął, to też by to załatwili. Klikać trzeba koniecznie, żeby później nie było żadnych problemów i wyjaśnień. Kto zapomniał, przypominamy podatki.gov.pl. I nagle dzwonek.